Προτείνω λοιπόν σε αυτόν μας τον αγώνα να αφιερώσουμε κι εμείς μια μέρα για την ειρήνη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αντέξουμε παρατεταμένα μπλόκα, απεργίες και στάσεις. Εμείς το ΠΑΣΟΚ κάνουμε προτεραιότητά μας το θέμα της ειρήνης. Ποια ειρήνη ψάχνεις και ρωτάς, ποια ειρήνη ζητάς? Είναι από την θεατρική παράσταση του φετινού καλοκαιριού της ειρήνης του Αριστοφάνους, βεβαίως, όπως έλεγε και εκείνος ο διευθυντής, από το θίασο του Πέτρου Φιλιππίδη. Είναι αυτό το CD, η μουσική που ακούμε. Προσαρμοσμένο βεβαίως, η ειρήνη γράφτηκε κάποτε, πολλούς αιώνες πριν, για να αποτυπώσει μια κατάσταση πολλών αιώνων πριν, αλλά μετασκευαζόμενη, ισχύει και σήμερα. Το αίτημα για ειρήνη της παγκόσμιας, αλλά το αίτημα για ειρήνη της εσωτερικής. Και ακούσαμε από τον Γιώργο να το θέτει με τρεις τρόπους. Αλλά δεν ξέρω και δεν νομίζω να μπορούν και οι πολίτες και οι συμπολίτες μας να συνυπογράψουν αυτό το αίτημα του Γιώργου για εσωτερική ειρήνη. Τη στιγμή μάλιστα που έχει εξαπολυθεί και κηρυχθεί ανηλαίης πόλεμος και από τον εσωτερικό Γιώργο και από την εξωτερική Μέρκελ, τράπεζες, οργανισμούς, Μούντις και λοιπούς και λοιπά άλλα ευαγή ιδρύματα. Ο Γιώργος λοιπόν θέτει αίτημα ειρήνης εσωτερικής. Οι πολίτες να δούμε τι θα απαντήσουν. Τίποτα άλλο, παιδιά, είναι χάλια τα πράγματα. Πολύ χάλια. Φτωχή στα όπλα. Αυτή είναι η απάντηση εδώ. Εμείς δεν ξέρουμε ειρήνη, δεν τη μάθαμε. Απ' το στραβό μας το κεφάλι κακό πάθαμε. Αν θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε όρθιοι. Αν είπε ο Υπουργός Οικονομικών, εδώ και τώρα εμείς του λέμε μολόν λαβέ. Εμείς καν είχαμε ειρήνη, την εδιώξαμε. Και του πολέμου την πλευρά επιδιώξαμε. Πεθαμός. Είναι το της Ελλάδας η κηδεία. Πόλεμος για τη δουλειά μου, πόλεμος για το φαΐ. Μη με πνίξουνε τα χρέη και με βάλουν φυλακή. Για τις φυλακές θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Μια μάχη κάθε μέρα από το βράδυ ως το πρωί. Και για να τα βγάλω πέρα πόλεμο μια ζωή. Οι πλούσιοι μια φορά πεθαίνουν. Οι φτωχοί πεθαίνουν κάθε μέρα, χρυσό μου. Κλασική ατάκα, αληθινή, και το χρυσό μου έρχεται και δένει στο τέλος. Ακούγαμε πριν τις ειδήσεις και νομίζω στην Κάτια βγήκε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο κύριος Γιάννης Παναγόπουλος. Σύντροφος του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε γι' αυτό είναι εκεί, για να φτιάχνει τα γνωστά οχυρωματικά έργα, για να μην ξεφύγουν οι εργαζόμενοι παραπέρα, να μην διατυπώσουν ένα αίτημα πιο ουσιαστικό, να κινούνται στο γνωστό χυλό που κινούνται όλα σε αυτόν τον τόπο. Δήλωσε λοιπόν ο κύριος Γιάννης Παναγόπουλος, εκτός από μία αποκάλυψη που έκανε, να και μια χρησιμότητα. Δήλωσε μετά την αποκάλυψη, είπε για οργανωμένα συμφέροντα που δίνουν σημειώματα στην Τρόικα και του χαρακτήρισε όλους αυτούς σύγχρονους δοσύλλογους. Να θυμίσουμε στον κύριο Παναγόπουλο ότι αυτοί οι σύγχρονοι δοσύλλογοι είναι οι σύντροφοί του, θα βρεθεί με αυτούς στα ίδια καθίσματα, στις ίδιες αίθουσες, στο επόμενο Εθνικό Συμβούλιο του Κινήματος, του ΠΑΣΟΚ. Είναι οι σύντροφοί του υπουργοί με τους οποίους μιλάει, έχουν τα ίδια ιδανικά, τα ίδια πιστεύω, το ίδιο κόμμα χαντάκωσε και χαντακώνει και εξοντώνει το λαό. Με την υπογραφή και του Παναγόπουλου, όταν ακόμη δεν είχε έρθει η Τρόικα, αλλά έβαζε υπογραφές και έδινε άδειες για τετράωρα, τρίωρα, τρίμηνα, δίμηνα, για εργασιακά καθεστώτα σχεδόν μεσαίων. Ώσπου ήρθε η Τρόικα, με την υπογραφή των συντρόφων του δοσυλλόγων, όπως ο ίδιος τους χαρακτηρίζει, και αποτελειώνει αυτό το έργο που δεν πρόλαβε να αποτελειώσει ο κύριος Παναγόπουλος. Είναι κυβέρνηση Τσολάκογλου, αναρωτιέται κάθε μέρα σε κάποιο παράθυρο ο κύριος Καστανίδης. Εγώ, ξέρετε, ανήκω σύμφωνα με τις κατηγορίες ορισμένων σε κυβέρνηση η οποία είναι προδοτική, όπως λένε. Ανήκουμε όλοι οι υπουργοί σε μια κυβέρνηση Quisling. Τσολάκογλου την έχουν αποφασίσει. Και αυτά τα οποία λέω πρέπει να σας πω ότι θίγουν και την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια προσώπων, αλλά και την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια μιας κυβέρνησης. Βέβαια. Άφετε τα παιδεία εις ελμέ εθήν, κυρία Στάι. Άφετε τα παιδεία εις ελμέ εθήν, κυρία Στάι. Κυρία Στάι, στην ΕΤ βγήκε χθες βράδυ και είπε αυτά τα πράγματα. Ακούγοντας επίσης τις ειδήσεις πριν, υπάρχει ένα θέμα με τα σκουπίδια στην Αθήνα. Απεργούν και οι υπάλληλοι στους δήμους, οι συμβασιούχοι, κάθε κλάδος απεργεί, όλοι οι κλάδοι απεργούν, γιατί άραγε τέλος πάντων απεργούν και αυτοί. Και βγαίνει ο προοδευτικός δήμαρχος Αθηναίων, θυμίζουμε τη μανία που είχε σε μια Αθήνα μπάχαλο, σε μια Αθήνα να μην τη χαρακτηρίσουμε, γιατί καταλαβαίνουν όλοι τι θέμα είχε γίνει με την πλατεία Συντάγματος τότε με τους αγανακτισμένους. Και έγινε η αποκατάσταση και καθαρίστηκε, βοούσε όλη η Αθήνα, βοούσαν όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις, τώρα πια και οι αμερικανικές. Και ο καημός του προοδευτικού δημάρχου, που ήταν μια πολιτισμική και πολιτιστική αλλαγή, υποτίθεται η εκλογή του, ήταν πώς θα είναι καθαρή και όμορφη η πλατεία, πώς θα διατηρηθεί η ευταξία της πλατείας. Τώρα λοιπόν βγαίνει ο Καμίνης με αυτό το μπάχαλο που συμβαίνει. Ναι, τα σκουπίδια δεν αρέσουν σε κανένα, το καταλαβαίνουν όλοι, αλλά διεκδικούν μάλλον αυτονόητα πράγματα, θέματα ζωής. Και αυτοί οι εργαζόμενοι, και βγαίνει ο Καμίνης και ζητάει την παρέμβαση της δικαιοσύνης για να είναι καθαρή η πόλη της Αθήνας. Ωραίος δήμαρχος, έτσι ακριβώς όπως πρέπει να είναι ένας δήμαρχος προοδευτικός, που τον έχουν στηρίξει προοδευτικές δυνάμεις. Έχουν ξεφτυλιστεί και οι λέξεις. Μάλλον είχαν αρχίσει από πριν να ξεφτυλίζονται οι λέξεις και μετά ήρθαν και οι άνθρωποι και οι αξίες και οι ιδέες. Ο κύριος Καστανίδης συνεχίζει. Είναι στη Σαχάρα και περπατά μόνος. Βαδίζουμε το δρόμο μας. Διασχίζουμε μια έρημο με πολύ μεγάλο προσωπικό και ψυχικό κόστος. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε σε συνθήκες προσπαθώντας να διφλάξουμε με κάθε τρόπο την αξιοπρέπεια της χώρας και μέχρι το τέλος θα πολεμήσουμε. Αέρα! Εμείς δεν είδαμε ειρήνη, δεν την ξέρουμε. Και πολεμάμε κάθε μέρα και υποφέρουμε. Αέρα, αέρα να φύγει η χολέρα. Εμείς κι ανήκαμε ειρήνη, την αφήσαμε. Αυτό του είδους του τζαμπουκά που θα μου λέτε εμένα που είμαι υπουργός και εσείς που είστε βουλευτής μέσα στο κοινοβούλιο κομμένα αυτά, εκεί που σας παίρνει. Εκεί που σας παίρνει. Είναι η τελευταία, είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπουργός φωτοτυπίας και διαβίου πάθησης. Όσο πιο πολύ φωνάζει η Άννα Διαμαντοπούλου, μας δίνει την εντύπωση τόσο πιο πολύ ένοχη είναι. Και χτες ξεσπάθωσε με ένα ενδιαφέρον για τους μαθητές, για τους αγώνες των μαθητών. Τα συχαίνεται αυτά εντωμεταξύ, φαίνεται στην όψη της, στην κάθε λέξη που χρησιμοποιεί. Δεν θέλει να βλέπει κανέναν μαθητή. Αν είχε να διαλέξει Διαμαντοπούλου, μάλλον θα διάλεγε αυτούς τους πασίκλες. Μάλλον και η ίδια κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Δεν μας πέφτει λόγος για το παρελθόν της αγωνίστριας, συντρόφισσας Άννας Διαμαντοπούλου, αλλά μια τέτοια εικόνα δίνει και κυρίως μια τέτοια εικόνα εφαρμόζει. Έτσι λοιπόν χτες απέναντι στον Παφίλη, αλλά το έχει κάνει και με άλλους βουλευτές κατά καιρούς, όταν πρόκειται για το κουκουέ το κάνει με πάθος, τις βγάζουμε έναν άλλον εαυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, η προσφορά του κουκουέ στο συγκεκριμένο θέμα και τομέα είναι πάρα πολύ καλό. Βγαίνει αυτό το άγριο από τη Διαμαντοπούλου, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και συνειρμούς παραπέρα. Ο κύριος Παπουτσής τώρα έχει το λόγο για τα όσα συμβαίνουν έξω στην πλατεία Συντάγματος, την οποία προσπαθεί να φτιάχνει συνεχώς ο Καμίνης, αλλά του τη χαλάνε. Οι γνωστοί υπάλληλοι, οι γνωστοί κουκουλοφόροι, οι γνωστοί κάφροι, διαλέγετε και παίρνετε. Ο κύριος Παπουτσής περιγράφει τι ακριβώς εντολές έχουν δοθεί στους άνδρες των ΜΑΤ. Φανταστείτε να μην είχαν δοθεί αυτές οι εντολές. Οι εντολές που έχουν πάρει οι αστυνομικοί από την ηγεσία τους, από την αρχηγία της αστυνομίας, είναι να υπάρχει αυτοσυγκράτηση παντού. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Μέσα έξω κατοχή, ομοίροι και μετανάστες, όρφανα τα λάθη μου, πάντα στις δικές μου πλάτες. Οι εντολές που έχουν πάρει οι αστυνομικοί από την ηγεσία τους είναι να υπάρχει αυτοσυγκράτηση παντού. Τίποτα δεν κουβαλάω, τη βαλίτσα μου είναι άδεια, έτοιμος και μοναχός, με τα όνειρα η μάτια. Είναι να υπάρχει αυτοσυγκράτηση παντού. Αυτοσυγκράτηση παντού. Αυτές είναι εντολές που έχουν πάρει οι Έλληνες αστυνομικοί. Εδώ και ένα χρόνο, αυτό ακριβώς διαπιστώνουμε όλοι. Όποτε υπάρχει επεισόδιο στην Αθήνα, την αυτοσυγκράτηση και τη συγκράτηση γενικότερα. Ποια αυτό. Τη συγκράτηση γενικότερα των ανδρών των ειδικών δυνάμεων. Εξαιρούνται κάτι μανάβικα για την ακρίβεια. Ένα μανάβικο τότε τον Ιούνιο, στη γωνία Ξενοφόντους εκεί και Φιλελλήνων, που δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν τότε οι δυνάμεις των ΜΑΤ. Γιατί ρε παιδιά βαράτε, τι σας κλάδαμε ρε παιδιά. Τι σας κλάδαμε ρε παιδιά. Τι σας κάναμε. Τι σας κάναμε. Τι σας κάναμε ρε παιδιά. Δεν έχουμε την αξία άνθρωπο ρε παιδιά. Δεν κάναμε τίποτα ρε παιδιά. Αφήστε τον ίσχο άνθρωπο ρε παιδιά. Μαγαζί, Ήταν τότε που κυνηγούσαν τους δασκάλους. Είχαν φύγει από την πλατεία. Εκείνες τις μέρες, αν θυμόσαστε, είχαν φύγει από αυτή την πλατεία. Είχαν βρεθεί σε άλλη πλατεία. Στα Σουβλατζίδικα κάτω στο Μοναστηράκι, στην Ερμού, στη Διονυσία Αεροπαγήτου. Ήταν και τα Special Olympics. Κυνηγούσαν και τα παιδιά στο μετρό της Διονυσία Αεροπαγήτου. Δεν συζητάμε για το μετρό του Συντάγματος. Ιατρείο είχε γίνει. Μεταφερόντουσαν οι τραυματίες με τους σειρμούς στον Ευαγγελισμό κτλ. Κτλ. Και είχαν πιάσει κάτι δασκάλους, τους κυνηγούσαν από το Σύνταγμα και τους πέτυχαν σε αυτό το μανάβικο μέσα στην Φιλελλήνων και Ξενοφόντος. Αυτοσυγκράτηση παντού, καλά λέει ο Παπουτσής, αλλά άμα δουν μανάβικο κάτι τους πιάνει. Και έτσι λοιπόν είχαμε αυτά που είχαμε, τους είχαν πλακώσει το ξύλο, οι ντομάτες κάτω, τα λεμόνια κάτω, αλλά μπήκε τάξη όμως και σε αυτό το θέμα. Εκλογές. Οι εκλογές θα λύσουν τα προβλήματα. Όχι, λέει ο Καστανίδης. Όλη η κοινωνία το λέει. Αλλά ο Καστανίδης λέει το αντίθετο. Ένα δημοψήφισμα θα λύσει όλα τα προβλήματα, χωρίς να μας πούν το ερώτημα, το πώς θα γίνει, το γιατί να γίνει, το γιατί να σπαταληθούν τόσα χρήματα για μια ιδέα. Τέλος πάντων, λέει ο κύριος Καστανίδης, δεν θα κάνουμε εκλογές. Θα ακούσουμε τώρα προσεκτικά, το έχουμε σπάσει σε τρία μέρη, το σκεπτικό του γιατί δεν χρειάζονται εκλογές αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία θέλω να επισημάνω. Εθνικές εκλογές εν μέσω μιας πελώριας εθνικής προσπάθειας πιθανότατα θα άφηνε ακυβέρνητη τη χώρα, πρώτον. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές γιατί έχουμε μια πελώρια προσπάθεια. Δείχνει την αγάπη του κυρίου Καστανίδη προς τον ελληνικό λαό, την ωριμότητα του ελληνικού λαού, η οποιαδήποτε καταφυγή στις κάλπες θεωρείται τρόμος για τον κύριο Καστανίδη, φαντάζομαι και για άλλους, και έτσι συνάγεται το συμπέρασμα ότι αυτοί που είναι τώρα στα πράγματα και κάνουν την πελώρια προσπάθεια κάνουν μόνο το καλό, και οποιοδήποτε άλλος έρθει ή διανοηθεί να έρθει ή κάποιος κληθεί να αποφασίσει αν πρέπει να έρθει κάποιος άλλος, θα κάνει μόνο το κακό. Δεύτερο μέρος της σκέψης του κυρίου Καστανίδη. Δεύτερον, οι εθνικές εκλογές έχουν ένα νόημα, κυρία Στάι. Εάν μια πιθανή μελλοντική κυβέρνηση μετά από εκλογές μπορούσε να μας διαβεβαιώσει εμάς, όχι τον ελληνικό λαό. Πρωτίστως τον ελληνικό λαό, ότι έχει εξασφαλίσει μια εναλλακτική συμφωνία με την Τρόικα. Δηλαδή, αν μια άλλη κυβέρνηση δεν έχει συμφωνία με την Τρόικα και αυτό το εγκρίνει ο ελληνικός λαός με ένα 50%, με 41% όπως βγαίνουν και οι κυβερνήσεις, δεν θα έχει την έγκριση του κυρίου Καστανίδη, προφανώς και του Σκανδαλίδη και όλων των υπολείπων. Ωραία λογική είναι αυτή για τη δημοκρατία στη χώρα, για το πώς πρέπει να λειτουργεί το σύστημα, για τη διαδικασία των εκλογών, για τον κυρίαρχο λαό, και του ξέφυγε και όλο αυτό το εμάς, και στην πορεία βέβαια προσθέθεσε και το ελληνικός λαός. Οι εθνικές εκλογές έχουν ένα νόημα, κυρία Στάι. Εάν μια πιθανή μελλοντική κυβέρνηση μετά από εκλογές μπορούσε να μας διαβεβαιώσει εμάς, όχι τον ελληνικό λαό, πρωτίστως τον ελληνικό λαό, ότι έχει εξασφαλίσει μια εναλλακτική συμφωνία με την Τρόικα. Αν είναι να κάνουμε εθνικές εκλογές για να συμβεί αυτό που μόλις πριν περιγράψατε, ότι δηλαδή η οπέμονη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα εφαρμόσει την ίδια πολιτική, τότε γιατί εκλογές? Δηλαδή η οπέμονη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα εφαρμόσει την ίδια πολιτική, τότε γιατί εκλογές? Εάν ζούσε ο παππούς του Γιωργάκη, θα τους κρέμαγε στο Σύνταγμα όλους. Αυτά ακούνε οι υπουργοί, οι Καστανίδηδες και οι λοιποί. Κάποιον δηλαδή, απλό πολίτη αυτού του τόπου, να ελπίζει στον παππού του Γιωργάκη. Το γέρο, όπως λένε, της δημοκρατίας. Έχει ξεφύγει καν κάθε έννοια λογικής σε αυτόν τον τόπο να θεωρούμε τον παππού γέρο της δημοκρατίας και τον εγγονό όχι νέο της δημοκρατίας ή νέο της πιο δημοκρατίας ή αυτόν που φέρνει τη νέα δημοκρατία, διαλέγεται και παίρνεται. Αυτά τα πολύ ωραία με τη λογική του κυρίου Καστανίδη, τη δημοκρατικότατη, γιατί να έρθουν οι άλλοι αφού και εμείς κάνουμε τα ίδια, άρα δεν πρέπει να γίνουν ποτέ εκλογές. Με αυτό το σκεπτικό επίσης. Βγήκε μια δημοσκόπηση χθες που δείχνει ότι ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Εκεί πια βγάζουμε το καπέλο, μένουμε επίσης άφωνοι. Η Νέα Δημοκρατία πριν δύο χρόνια, μπορεί να φαίνονται 20 χρόνια, αλλά ήταν πριν δύο χρόνια, μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Μεταξύ άλλων και με σκάνδαλα και με κάποιους τυχάρπαστους υπουργούς, μη θυμηθούμε ονόματα, δεν μπορούσαν δύο λέξεις να βάλουν στη σειρά, δεν μπορούσαν δύο σκέψεις να βάλουν στη σειρά, δεν μπορούσαν δύο πράξεις ταυτόχρονα να κάνουν, ακόμη και αν η μία ήταν το να μασάς τσίχλα. Αυτοί λοιπόν με τον ηγέτη Καραμαλή έκαναν αυτά που έκαναν και έρχεται τώρα ο ελληνικός λαός στην απόγνωσή του από τον Γιώργο να ξαναελπίσει στη Νέα Δημοκρατία, όχι με μεγάλο πάθος, αλλά ένα 20, 25, 27% εν πάση περιπτώσει δείχνει μια τάση προς τα πάνω. Τι άλλο να πούμε, αν το θέλετε εσείς μία, εμείς 10 το θέλουμε, όπως 10 θέλαμε τον Γιώργο, εφόσον πάντα εσείς τον θέλατε μία. Θυμηθείτε λίγο και κοιτάξτε γύρω σας που έχουμε έρθει και με τους Σαμαράδες και με τους Καραμαλίδες και με τους Γιώργηδες. Ποια είναι η λύση τώρα, θα πούνε κάποιοι. Πες μας τη λύση. Η λύση είναι τουλάχιστον όχι αυτοί οι δύο. Θα τη βρούμε όλοι μαζί εκεί που πρέπει να τη βρούμε, στις πορείες. Στην 1011η, γιατί μέχρι σήμερα, τις μετράει ο Παπουτσής, έχουν γίνει 1100. Και ακούστε τι ωραία που τα λέει στη Βουλή. Σε έναν χρόνο, στον οποίο εγώ βρίσκομαι στο Υπουργείο αυτό, γίνονται ταυτόχρονα, παράλληλα με τις εγκληματικές δραστηριότητες, μικρές ή μεγάλες, παράλληλα γίνονται, πραγματοποιήθηκαν 1100 πορείες και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Το ξαναλέω το νούμερο. 1100 πορείες και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι οποίες επίσης πορείες και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα απαιτούν την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων ακριβώς για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Αφού με σήκωσε ένας από αυτούς που χτυπάγανε, ναι, με έδωσε έναν άλλο 10 μέτρα πιο πάνω, ναι, και γύρισε και έριξε μία με τον κλοπ. Του δικαιώματος του συνέρχεστε. Αυτό εδώ είναι ό,τι βρήκαμε ένα από τα 3 δακρυγόνα που πέταξαν στην είσοδο του κτηρίου. Του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης. Ήταν τραγικό αυτό το πράγμα. Ήμασταν απλοί φοιτητές. Μας χτυπήσανε, μας βρήσανε, μας τραβήξαν από τα μαλλιά. Του δικαιώματος της περιουσίας και της οικονομικής δραστηριότητας του καθένα. Ομάδες Δέλτα και Δίας να κυνηγούν μέσα στα σουβλατζίδικα ανθρώπους που έπιναν ένα ποτήρι νερό και που κάθονταν να φάνε. Της λειτουργίας της πόλης. Ξαφνικά στα σκαλοπάτια που κατεβαίνεις κάτω στο μετρό και είναι απέναντι ακριβώς στο γιατρείο, έσκασε καπνογόνο. Της ανθρώπινης ζωής. Έλα ζωή σε λόγο μας. Αλλού, από άλλο σύμπαν, όχι από άλλο πλανήτη, ο κύριος Παπουτσής καμαρώνει στη Βουλή. Πριν μια ώρα γίνανε αυτά, απαντώντας τον Άδωνη για τα θέματα ασφάλειας. Θα ακούσουμε και τον Άδωνη στην πορεία τι κάνει σπίτι του για να σωθεί. Είναι αλλού. Καμαρώνει για τα επιτεύγματα της αστυνομίας, γιατί έχει καταφέρει με τη συμπεριφορά αυτή που ξέρουμε όλοι. Και δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ τρελοί και βλαμμένοι, τα παρακολουθούν και τα ξένα μέσα και τα καταγράφουν με τον ίδιο τρόπο τι ακριβώς κάνει η αστυνομία. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε να λέει ότι αυτή η αστυνομία με αυτή τη συμπεριφορά, με την αυτοσυγκράτησή της, με τις οδηγίες για αυτοσυγκράτηση, έχει καταφέρει ταυτόχρονα 10 δικαιώματα να υπερασπίσει. Και ξαναλέμε, αν δεν είχε τέτοιους στόχους, τι ακριβώς και τι περισσότερο θα είχε γίνει σε αυτόν τον τόπο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πάντως με αυτά τα ερωτήματα και με άλλα, όπως κάθε μέρα από το Real, 1 με 2 και Σάββατο και Κυριακή, στο 211-200-8200, απαντά ο διευθυντής της εκπομπής, Αποστόλης Μπαρμπατζιάννης, σύμφωνα με το BBC. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και mail, μπορείτε να στείλετε στο studio@realfm.gr και μήνυμα από κινητό, real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Στο site της Ελληνοφρενίας μπορείτε να βρείτε τη χθεσινή φάρσα, παλιότερες φάρσες, βίντεο ωραία από την πλατεία Συντάγματος, από το πρώτο υπόγειο του μετρό, από το δεύτερο υπόγειο του μετρό, πάντα με την παρουσία αστυνομικών. Είναι μια συνεργασία Ελληνοφρένειας με ΕΛΑΣ. Ελληνική αστυνομία, δεν είναι τυχαίο, το πρώτο συνθετικό μας ακολουθεί παντού. Σήμερα μπορείτε να βρείτε και μια αποκάλυψη για την Μέρκελ. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, απλά μόνο ένα, ότι είναι και αυτή, όπως όλοι εμείς, καθαρή όμως, πάρα πολύ καθαρή, με ήττα, Ελληνίδα. Εγώ δεν θα αυτοκτονήσω, που αυτοκτονούν πολλοί. Εγώ θα σκοτώσω πρώτα 10 και μετά αυτοκτονήσω. Δεν παίρνω τίποτα μαζί μου, αφήνω πίσω την ελπίδα. Πρόσφυγας πάντα εγώ ήμουν. Μες στη δική μου την πατρίδα. Πάμε! Ποια ειρήνη θες? Εμείς δεν κλέψαμε, δεν κάναμε τίποτα. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι. Είμαστε, να το πω έτσι, συγγνώμη για τη λέξη σκουπιδιαρέοι. Ποια ειρήνη λες? Τέσσερα παιδιά, τα δύο είναι άνεργα. Εμένα αυτή τη στιγμή μου στερούν μισθό από μένα. Μας έχουν καταστρέψει. Αυτό πάνε να κάνουν. Να μας καταστρέψουν. Φυλακή θέλουν να μας βάλουν. Όλους. Όσον αφορά όμως την κυβέρνηση, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παραμένουμε στην ίδια κατεύθυνση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χρήστος Παπούτσης, στην ίδια κατεύθυνση, έλεγε εντωμεταξύ, και στην προστασία των πολιτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά εμείς κόψαμε την προστασία των πολιτών, αν και τώρα που το ξανάκουσα, νομίζω αν το είχαμε αφήσει, το ίδιο νόημα θα έβγαζε. Γιατί το με ό,τι αυτό συνεπάγεται είναι ο κρυφός κώδικας και κωδικός προς όλους για να γίνουν τα δέοντα. Ελληνοφρένεια είναι εδώ. Μπορείτε στο 211-200-8-200, εκτός των υπολείπων σχολείων, παρατηρήσεων προς το διευθυντή, να ζητήσετε και αφιερώσεις, όπως τις λέμε, παραγγελιές την επόμενη Παρασκευή. Από την επόμενη Παρασκευή προς το τέλος της εκπομπής θα αρχίσουμε να θα επαναφέρουμε και αυτό το έθιμο που το είχαμε παλιά και σας έχει λείψει και ήδη έχετε ζητήσει αρκετές, τα αγαπημένα δηλαδή, που τόσο πολύ θέλετε να τα ακούτε και εμείς και εσείς, υλοποιούμενα με ένα παράξενο και ιδιαίτερο τρόπο. Υπέτριζε ένα θέμα από χτες, πολύ έντονο, με την μπουγάτσα, η οποία θα είναι στο 13% χωρίς κρέμα, με κρέμα στο 23%, ένα παράξενο, όπως και να έχει, σε όποιο ΦΠΑ και να τη βάλουν, στο 13, 23, 83, 103, δεν θα την γλιτώσουν, θα τους έρθει ολόκληρη, με το ταψί και κυρίως καυτή. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Καλημέρα. Τι κάνεις, Αποστόλη μου? Λοιπόν, κοίτα, αυτοί έδιναν και γυναίκες εχθές, δεν ντρέπονται λίγο? Γιατί να ντραπούνε? Μετά λέτε ότι κάνουμε διακρίσεις στα δύο φύλλα. Όχι, αν θα τις φάει ο άντρας, θα φάει και η γυναίκα. Ναι, Αποστόλη. Δεν θέλετε να έχετε και δουλειά, δεν θέλετε να είστε και εσείς ισχυροφύλλο? Πάρτε τώρα, θα φας και κλοπιά. Όχι, όχι, θα σε λυπηθούμε, είμαστε γυναικόπαιδα. Να. Αποστόλη μου, αυτή η χειραφέτηση είναι για τις χαζές, δεν είναι για τις έξυπνες. Και εν πάση περιπτώσει, δεν έχει την ίδια δύναμη μια γυναίκα. Α, στα λόγια μας έρχεστε. Είναι πολύ δυνατός. Δεν έχει γυναίκα την ίδια δύναμη, αλήθεια. Ναι. Σοβαρά. Μήπως είναι για το σπίτι να πλύνει κάνα πιάτο που θέλει να κάνει και δουλειές έξω και να οδηγάει? Τσόκαρα. Αποστολάκη, σε παρακαλώ, γιατί ρίχνεις το επίπεδο, λοιπόν. Δεν ρίχνω το επίπεδο εσείς που θέλετε ισότητες και μαλακίες. Το ρίχνεις πολύ, εγώ δεν τα υποστηρίζω αυτά, δεν θα εστερνίζομαι. Αποστόλη μου, έλα να σου πω κάτι. Ναι. Είπε αυτός ο υπουργός, ο Καστανίδης, πώς το λένε. Ο πετυχημένος αυτός ο υπουργός. Όπου και να έχει πάει, εγώ επιτυχία θυμάμαι δίπλα του. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω. Πιο αδιάφορο παράθυρο δεν έχω δει ποτέ από τον Καστανίδη. Όποτε βγαίνει στην τηλεόραση, νομίζω ότι θα κοιμηθώ. Τι να σου πω. Η εκπομπή της Τατιάνας, φαντάσου πιο ευχάριστα περνάει. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι κάνουν αυτοί οι ματατζίδες, ρε εσύ? Έχουν τρελαθεί, ε. Τι κάνουνε? Και λίγα σας κάνουνε, δεν κατάλαβα. Γάμω τον Μπατσόκ. Γάμω τον Μπατσόκ. Ναι, όταν μιλάς έτσι θες να μην σου κάνουνε και τίποτα. Και λίγα που σας κάνανε. Σε μεγάλο σταθμό σας βάλανε μέσα και σας δίνανε χημικά. Άντε, ρε Πασοκτζή. Σε άντε. Μικρότερο έπρεπε να πήξετε σαν τα ποντίκια να πάτε. Έλα ρε, γιατί διαμαρτύρεται το Καλαμούκι για την κυβέρνηση που λέει ότι θα φτάσει το μαγέστο που καλό? Η κυβέρνηση φταίει που οι συνταξιούχοι έχουν ακόμα ψαχνό. Τώρα μάλλον λάθος έκανε. Το γκλόπ εννοούσε στο κόκαλο. Το μαχαίρι είναι πολύ παλιωμοδίτικο. Το γκλόπ, παπ, κατευθείαν κόκαλο φτάνει. Παρακαλώ. Έλα, τρελόπεδο. Έλα, σταμάτα. Καλά είσαι? Καλά τώρα, εντάξει, λίγο το πλευρό από τη μία λίγο πονάει ακόμα. Εντάξει, μωρέ. Θα γιάνει μόνο του. Μέχρι να παντρευτώ, έτσι μου είπε ο Τωμάτ. Έλα, μην ανησυχείς, μέχρι να παντρευτείς θα έχει περάσει. Που να ξέρει ότι δεν επιτρέπεται ακόμα για μας. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ορίστε. Το λίγο τα παιδιά, ο κ. Καλαμούκης, είπε ότι κυκλοφόρησε ένα περιοδικό, ναι, που αναφέρεται στις ενέργειες του Παπανδρέου σχετικά με τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Ναι, ναι, είναι τα Wikileaks που λέμε. Τα Wikileaks, τίποτα σημαντικό, απλά ότι ο Γιώργος είναι πράκτορας. Πώς λέγεται το περιοδικό? Επίκαιρα. Α, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάντως, μην τρομάξετε άμα δείτε πράγματα περίεργα. Ναι, ότι ο Πρωθυπουργός λέει της χώρας είναι πράκτορας συνεργάτης των Αμερικανών, τα λέγανε. Ξέρω τον Πρωθυπουργό, γεια σας. Εμείς δεν το ξέραμε, νομίζεις τώρα περιμέναμε το Wikileaks. Αποστολή, ναι. Στις άλλες εκλογές να γίνει πρώτα εξέταση ελληνικού DNA και μετά να γίνουν εκλογές. Να το ξέρουν οι Έλληνες. Πρώτα εξέταση DNA και μετά εκλογές. Άρα, καλά λέει ο Καρατζαφέης, άμα είναι να γίνει αυτό, βέβαια και θα βγει ο Καρατζαφέης πρωθυπουργός. Μονόδρομος. Ποιο Έλληνας δεν υπάρχει? Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών! Αποστολή, ναι. Ο Παπαδόπουλος, άμα τον δικάζανε, ξέρεις τι είπε? Τι? Κάποτε ο ελληνικός λαός θα με θυμηθεί. Νάτα. Το λοιπόν. Νόμιζε ο μαλακάς ότι ο ελληνικός λαός κάποια στιγμή θα το ξεχάσει. Άκου να δεις. Ξεχνιέται η μαλακία, δεν ξεχνιέται. Βλέποντας τις θλιβερές εικόνες με τα μάτια στην αστυνομία, θέλω να σου πω κάτι. Θα χαρώ και ο πρόεδρος αστυνομίας να μου υποβάλει και μήνυση, να πούμε. Λοιπόν... Και εκείνος θα το χάρει πολύ. Μπράβο. Λοιπόν, το ξέρω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, τα ΜΑΤ, αυτά τα παιδιά, ξέρεις τι μου θυμίσανε? Μου θυμίσανε πρώτον τους κουκουλοφόρους που καλυπτόμενοι πίσω από την κουκούλα κρύβανε τη θρασιδηλία τους. Και το δεύτερο, Αποστόλη, το χειρότερο, μου θυμίσανε τους γενίτσαρους. Δεν σκέπτονται αυτοί οι άνθρωποι ή δεν βλέπουν ότι χτυπάνε τους πατεράδες τους, τους παππούδες τους που αγωνίζονται για αυτούς. Το βλέπανε. Εσύ μια ζωή μέσα στο σπίτι, δεν σου είπαν τα νεύρα η μάνα σου, λες να μπορούσε να την πλακώσει το ξύλο. Όταν φεύγεις από το σπίτι και έχεις και τη δύναμη, το κάνεις. Ντρέπομαι για τα χάλια αυτών των μουδίπλων, για τους κουκουλοφόρους. Εκείνοι και... ντρέπονται για τα χάλια τα δικά σας. Τόσα χρόνια που ούτε και έχετε εκπαιδευτεί λίγο, ούτε ένα νέο όπλο δεν έχετε. Όλο με πέτρες, πέτρες, πέτρες και βρισιές. Τι χάλια είναι αυτά, πάνε και βαράνε σαν να βαράνε σάκο του μπόξ. Αντισταθείτε κι εσείς λίγο παραπάνω, κάντε κάτι να αποκτήσει ενδιαφέρον, βαριούνται κι αυτοί. Μη στεναχωριέσαι και σφαλιάρα, σφαλιάρα, σφαλιάρα, γκλοπιά, το ίδιο βαριέσαι. Μη στεναχωριέσαι, θα έρθουν και τα χειρότερα. Κάντε κάτι παραπάνω να βγει και λίγο αίμα, στο διάλο πια, νησάφι. Κάτι μύτες που ανοίγουν μόνο, χαίστηκα να δω τη μύτη την ανοιγμένη. Η μύτη ανοίγει και από τον ήλιο. Και το κεφάλι, και το κεφάλι, ξεχάσει και το κεφάλι. Το κεφάλι να δει από τον ήλιο πώ ανοίγει. Το πράσινο βέβαια. Έχει να κάνει με το χρώμα του ήλιου και τι τραύμα μπορεί να προκαλέσει, τι επίπτωση μπορεί να επιφέρει. Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, ο κύριος Νίκος Παπαχρήστου, βγήκε προχτές στο δελτίο ειδήσεων του Alter και περιέγραψε τα ωραία γεγονότα που ζήσαμε στην Αθήνα. Θέλαμε να το ακούσουμε χτες, αλλά νομίζω και σήμερα είναι επίκαιρο, καθότι αυτά που λέει για προχτές μπορεί άνετα να συμβούν αύριο μεθαύριο σε μία ώρα. Ενώ η διαδήλωση τελείωνε στην πραγματικότητα, κάποιοι νεαροί πετάξαν κάποια μπουκάλια προς τις δημιουργίες των ΜΑΤ. Ούτε μολότοφ, ούτε τίποτα άλλο. Εντάξει, είναι μια ακραία κίνηση, αλλά δεν νομίζω ότι κινδύνευσαν οι αστυνομικοί από αυτή την κίνηση. Η απάντηση των ΜΑΤ ήταν γενικευμένη χρήση χημικών προς πάσαν κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Χτυπήσανε μάλιστα συγκεκριμένα το μπλοκ των καθηγητών, των δασκάλων και κάποιων άλλων σωματείων που δεν είχαμε καμία σχέση με την όλη διαδικασία. Θέλω να πω ότι είναι σύνηθες πλέον το φαινόμενο να επιχειρεί η αστυνομία να διαλύσει τους διαδηλωτές και να μην επιθυμεί να μείνουν οι διαδηλωτές στο Σύνταγμα. Επιπροσθέτως θα πω, προσυπογράφοντας αυτά που είπατε, ότι κατά τις 5 η ώρα, όταν ξεκινούσα από την περιοχή του Συντάγματος να πάω στο σπίτι μου να ετοιμαστώ για να έρθω στην εκπομπή σας, είδα μια μικροομάδα να προσπαθεί να κάνει κάποιες κινήσεις. Επετέθησαν τα ΜΑΤ, πιάσαν έναν νεαρό, ο οποίος φώναζε ότι ήταν δημοσιογράφος, το σαπίσανε στο ξύλο, κλωτσές και μπουνιές στο κεφάλι και στο σώμα. Δεν είναι λάθος της αστυνομίας, δεν είναι τόσο ανίκανοι οι αστυνομικοί. Εκτελούν εντολές. Αυτό του είδους του τζαμπουκά, που θα μου λέτε εμένα που είμαι υπουργός και εσείς που είστε βουλευτής μέσα στο κοινοβούλιο, κομμένα αυτά, εκεί που σας παίρνει. Εκεί που σας παίρνει. Μετά συγχύστηκε πάρα πολύ, έλεγε εκεί, ζητούσε να καταδικαστούν τα επεισόδια, οι βανδαλισμοί κτλ. Κτλ. Όλες αυτές οι συγχύσεις προκαλούν και ζάρες, πρέπει κάποιος να πει, γιατί είναι θέμα πάρα πολύ σοβαρό στις μέρες μας, ώστε να αποφεύγονται. Στα πολλά μηνύματα που στέλνετε, ένα από αυτά νομίζω είναι παλιό αλλά έχει μια αξία, μας θυμίζει η Πέννη το εξής. Ο πατέρας είπε βυθίσατε το χώρα και ο γιος με τα σπαστά ελληνικά πάλι δεν κατάλαβε και τη βύθισε τη χώρα. Από αυτό το πρόβλημα που νομίζουμε δεν είναι πρόβλημα γιατί το κάνει πολύ καλά ο Γιώργος, να και κάτι που κάνει καλά επιτέλους, να και κάτι που κάνει στη ζωή του μάλλον, γιατί οι καθαρισμοί της μισής Στοκχόλμης δεν έχουν αποδειχθεί από κανέναν, ο ίδιος τα λέει αυτά. Πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα. Τα δράματα τα ανθρώπινα εδώ και μέρες τα παρακολουθούμε είτε σε υπουργούς είτε σε βουλευτές. Θα ακούσουμε τώρα τι τραβάει στο σπίτι ο Άδωνης. Ξέρετε ότι εγώ στο δικό μου σπίτι θα μελίσκα, αναγκάστηκα έβαλα συστήματα έξω από το σπίτι με φωτοκύτταρα και πλέον η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι πάντα κλειδωμένοι μέσα με συναγερμό ανοιχτό κατά όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Τόσο καιρό δηλαδή ήταν προσβάσιμο το σπίτι. Εγώ αυτό κατάλαβα και κάναμε μια βλακία όσοι θέλαμε να πάμε από κοντά. Να τον δούμε, εμείς έχουμε τη χαρά την έχουμε δει. Να του δώσουμε το χέρι, χειραψία, να τον συγχαρούμε, να του χτυπήσουμε την πλάτη. Ήταν λοιπόν το σπίτι ελεύθερο. Τώρα έχουν μπει τα καινούργια συστήματα. Όλα αυτά πριν λίγο στη Βουλή, επειδή ρώτησε τον Παπουτσί για την εγκληματικότητα κτλ. Κτλ. Πράγματι, υπάρχει ο πολύ μεγάλος κίνδυνος όταν εγώ θα φοβάμαι στο σπίτι μου, εάν θα είναι καλά η γυναίκα και το παιδί μου, να έχω την καραμπίνα έπλα στο κρεβάτι. Και υπάρχει ο πολύ μεγάλος κίνδυνος, επειδή θα φοβάμαι να τη χρησιμοποιήσω κιόλας. Αυτά είναι τα θέματα. Να το δούμε και αυτό, να χρησιμοποιεί την καραμπίνα ο Άδωνης και τι στον κόσμο. Βέβαια έχουμε δει τόσα πολλά, είμαστε χορτασμένοι σε αυτή τη χώρα, δεν έχουμε παράπονο και κάθε μέρα βλέπουμε πολλά και από ό,τι φαίνεται θα δούμε και τα καλύτερα. Ο λαός θα είναι πρωταγωνιστής όλων αυτών. σας ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Από τα Καλάβρητα σας τηλεφωνώ, Κώστας λέγομαι. Έμαθα ότι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ότι η αστυνομία θα δίνει πάλι δωρεάν στο Σύνταγμα. Αν είναι να έρθουμε, αν προφταίνουμε να έρθουμε. Καλά, δωρεάν είναι πάντα. Δωρεάν, δηλαδή τους πληρώνουμε. Δεν είναι ότι έτσι τώρα τους ήρθαν το σπίτι. Ξέρω... Τους πληρώνουμε, δεν είναι ακριβώς δωρεάν. Ναι, αλλά το ξύλο θα πέσει δωρεάν μαζί με τα κρυγόνα και όλα αυτά θα είναι μια. Και τα δακρυγόνα δωρεάν. Σου είπανε ποτέ πλήρωσε το δακρυγόνο. Δηλαδή θα το πληρώσει τελικά, αλλά δεν σου είπανε. Λοιπόν, αλλά αν έχετε χρόνο, εμείς θέλουμε τη μεγάλη συμμετοχή. Μπορείτε να έρθετε με το μετρό, ε! Με το μετρό, μην έρθετε με άλλο μέσο. Όχι, όχι, όχι. Με το μετρό δεν θα προλάβετε να δείτε ουρανό. Με πούλμαν θα. Όχι με πούλμαν, αγαπητέ, με το μετρό. Πριν καν βγεις από την αποβάθρα, τις έχεις φάει. Τις τρως, παίρνεις το μετρό πάλι σπίτι σου. Ούτε να βγαίνεις, να ανεβαίνεις καλιά μαλακίες. Πάλι καλά να είναι καλά που είναι δίπλα στον πολίτη τα ματ. Πολύ δίπλα, κολλητά δηλαδή. Θα το λες πιο κολλητά δεν πάει. Κόλος και βρακί για να μην χρειαστεί να ανεβαίνεις και τα σκαλιά. Ορίστε. Λέω μια διευκρίνηση για τη φωτογραφία με τη δημοσιογράφο που τρώει την μπάτσα στο μετρό. Ναι. Δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος. Είναι χαδί, τη την έπεφτε ο κερατάς. Κάνω, όχι, μπουνιά είναι. Απλά το όργανο σου λέει για να την προστατεύσει. Να μην πέσει ξερή από τα χημικά. Ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει τα χημικά. Σωστό. Οπότε την αναισθητοποιεί ο ίδιος για να μην πάθει το κακό. Αυτό είναι. Και πέφτει και χαμηλά που σου λέει αν πέσει ένα δωμάτιο με αέρια που να πέσει κάτω. Γιατί που πάντα αέρια πάνω. Κύριος το αρχίδι. Το όργανο, συγγνώμη. Το όργανο. Όργανο κι εγώ εννοούσα. Πιστεύω ότι έχει γίνει η πρόσληψη αυτής της ιδιωτικής εταιρείας που είναι κάτω στο ΕΡΑ και μακελεύει, της Blackwater, πώς λέγεται αυτή. Ναι. Δεν μπορεί οι Έλληνες να κάνουν τέτοια μακελιά στον κόσμο. Καλέ, δεν γίνεται, ξένοι είναι. Α, συμφωνούμε δηλαδή. Εννοείται ότι συμφωνούμε. Έλληνα, στα χτύπα για Έλληνα. Περνάει αυτό από το μυαλό σου. Και κάτι άλλο τελειώνω. Ναι. Δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι βλάκες τύπου Καστανίδη ότι υπάρχουν λίστες με τα ονόματά τους και όταν θα έρθει η στιγμή θα ξεβραχωθούν με τα μπιμπίκια στον κόλο που έχουν όλοι αυτοί οι κοκκινοκόλληδες. Έχει μπιμπίκια στον κόλο Καστανίδης, όλα μπορούσα να τα φανταστώ ξανά από αυτό. Για πες του να γυρίσει τον κόλο στον καθένα, Νταϊδί. Γι' αυτό κάθεται έτσι σαν συγκαμμένος κάθε φορά που είναι σε ένα παράθυρο. Έχει μια μονίμη ξυνήλα στη μούρη, δεν μπορώ να την εξηγήσω. Το τόνε τα μπιμπίκια. Είναι που δεν κάθεται άντα, νιώθει σαν φακίρης κάθε φορά. Το τζιμπάει, κατάλαβα. Εντάξει, θέλω να πω σχετικά με τα επεισόδια που λένε και αυτά και η κοπέλα που είπε, σας παρακαλώ κύριε αστυνομική, βγάλετε τον κράνο να δω και να κάνω. Ναι, μωρέ, κάτι χαζά τώρα λένε, καταγγέλνουν δύο μεμονωμένα περιστατικά, ότι τους χτυπήσανε δύο, είδες παραπάνω φωτογραφίες, ένας φωτορεπόρτερ και μία τι ήθελε η γυναίκα να είναι φωτορεπόρτερ στην πορεία. Ε, τέλος πάντων. Και τώρα θα τη λυπηθούμε που τη έφαγε, αντί να πάει σπίτι να κάνει καμιά πίτα. Και τώρα θα τη λυπηθούμε αν τη βγάζουμε και στα κανάλια, έγινε στάρ. Απλά λέω ότι δεν μιλάνε τόσο ευγενικά και με τις βρίζουν σαν καλά καθούμενα. Αυτά δεν γίνονται. Βέβαια. Θα μπορούσε να πει, κύριε αστυνομικέ, δείξτε μου το πρόσωπό σας. Ή κύριε γουρούνι. Δηλαδή να του πει ρε. Να πει ρε στον αστυνομικό και μετά φταίει αυτός που τη δέρνει. Τον προκάλεσε. Τίποτα δεν είναι σωστό από όλα αυτά να μην συμβαίνει, αλλά πάντως είναι κρίμα. Και στο κάτω-κάτω να σου πω, αγαπητέ, το γουρούνι είναι γουρούνι. Ξέρει το γουρούνι τρόπος. Δεν ξέρει. Είναι δικαιολογημένο. Η κοπέλα έφταιγε. Εγώ εκεί καταλήγω. Αποστόλη εσύ. Ναι. Κοίταξε, τους 20 τόνους μάρμαρα ποιος τα έριξε, οι αστυφύλακες ή ο κόσμος. Ο κόσμος. Α, μπράβο, τα ημέρα του παιδάκια, μην τα βρίζετε και τα χτυπάτε με τα μάρμαρα. Έχετε δίκιο βέβαια, αλλά είναι λίγο περίεργο. Οι αστυφύλακες εννοείται με τη στολή ή οι αστυφύλακες με τα τζιν και τα κράνη. Γιατί ίσως ήταν πάλι αστυφύλακες, αλλά με τζιν και κράνη. Τα παιδιά να. Και κάτι λοστάρια, μήπως ήταν αυτοί οι αστυφύλακες, αυτοί μπορεί να σπάγανε μάρμαρα. Τα κουβέντα, άστα αυτά, βρε, είμαι γιαγιά και ξέρω. Άκουσε με να σου πω. Γιαγιά, η μαλακία δεν έχει ηλικία να ξέρεις. Αστυνομικό δεν ξέρω τι έχω εγώ, αλλά τα βλέπω σαν τα εγγόνια. Μην είναι μικρά παιδιά. Η αστυνομική. Λοιπόν, είναι για να βγάλω. Αφού είναι μικρά παιδιά και δεν ξέρουν να συμπεριφερθούν, α πάνε σε καμιά παιδική χαρά τα μαλακία. Για να βγάλει τα λεφτά. Αυτοί δουλεύουν εκεί που του βάζουν. Εκείνο δουλεύει τον κλόπο όλη μέρα για να βγάλει τα λεφτά και η φυσούνα, το ξέρω καλά. Ακούσε με, κύριε. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη θέση. Μα βαρεθήκα, ψάχνω μόνο το κειμενό να μα. Νομίζω είναι καλύτερα να είσαι undercover μπάτσο. Έχει πιο ελαφριά ανάρτηση. Εξάρτηση. Δηλαδή τώρα να είσαι ματ και να φορά όλο αυτό. Να κρατά και την ασπίδα τη φυσούνε. Καλύτερα παρακρατικό. Ένα κράνο και τα ρούχα σου. Και πάει στο διάλογο και σπα μάρμαρα ό,τι βρει στον δρόμο. Νομίζεις θα μιλήσει παραπάνω από μένα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Να είσαι καλά, δεν ακούς τι λέω, εγώ το είπα. Γεια. Σώπατε. Μίλα καλύτερα. Πάψε. Λέει ένας ακροατής, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από το πρωί πραγματοποιείται κατάληψη στο κεντρικό κτίριο του ΝΑΤ στον Πειραιά. Κανένα μέσο συμπεριλαμβανομένου και του σταθμού σας δεν έχει κάνει καμία αναφορά. Δεν υπάρχει πρόθεση. Το είπαμε εμείς τώρα, δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί. Καταλήψεις υπάρχουν σε πάρα πολλά δημόσια κτίρια. Πού να το μάθεις, πού να το πεις, δεν γίνεται να υπάρχει αναλυτικός κατάλογος. Όλη η χώρα είναι υποκατάληψη, άλλωστε και υποκατοχή. Κάπου εδώ και με αυτά τα αισιόδοξα φτάνουμε στο τέλος. Καλά κουράγια. Και προχτές και χτες και σήμερα, γιατί ξέχασα να το αναφέρω, στον ήχο ήταν ο Μάριος Καγής και έχουμε προβλήματα εσωτερικά, αν δεν το έλεγα. Απειλούνται οι δημοσιογράφοι και οι ελεύθερες φωνές, αυτό να καταλάβει κάποιος. Τα υπόλοιπα από Δευτέρας, το βράδυ βεβαίως επανάληψη, το Σαββατοκύριακο 1 με 2 καλές στιγμές. Ο Real συνεχίζεται με το όπως και η ζωή, με το μαγκαζίνο. Γεια σας. Το Πασόκ πάντως έδειξε χθες μια συνέχεια στο λόγο του. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αφού δεν μπορούσε να πετύχει το σοσιαλισμό, πετυχαίνει τη βαρβαρότητα. Από την εποχή του Νίκονα Αρκουδέα. Συνεχίζεται. Τότε λεγόταν Μελίστας και Καλτέζας. Αργότερα λέγεται Γρηγορόπουλος Κορκονέας. Και βλέπουμε. Και Λευτεριά στο παλικάρι, γιατί έχει λέει ψυχολογικά προβλήματα, το αφήσαν. Βέβαια να πούμε εδώ και για το Μελίστα ότι δεν ξεχνάμε ότι δεν μπήκε φυλακή ούτε μία μέρα όταν σκότωσε τον Καλτέζα. Άρα τι καταλαβαίνουμε, ότι το κράτος είναι συνεπές. Λειτουργούσε τότε, λειτουργεί και τώρα. Λειτουργεί και τώρα. Πάντοτε λειτουργούσε και λειτουργεί το κράτος. Βέβαια όχι όσο καλά όσο το παρακράτος. Γιατί ξαφνικά εκεί που πας και λες, α, μια ειρηνική πορεία πώς έγινε. Σκάνε τα μαζισμένα με τα κολλητά, τα τζίνι και τα κράνη. Και λέει, οπ, Γιούρια, πάμε, ωραίο, να κάνουμε πανηγύρι. Ωραία. Και αρχίσαμε εκεί το μπουφλιλίκι. Καλά ήτανε. Εμένα μ' αρέσει, εγώ ως παρακρατικούς έχω γνωρίσει, είναι γαμώ τα παιδιά. Δεν τρέπονται. Δεν είναι σαν και αυτούς που έχουν ενοχές. Βέβαια. Δεν έχουν αναστολές. Δεν έχουν αναστολές, το λένε κατευθείαν, όχι με κάθαρμα και το κρύβο. Τίποτα, έρχονται, σου λέει, εγώ είμαι, ναι, ήρθα να τα κάνω μ***. Έλα, Αποστολή. Έλα. Αυτή η Μενεγάκη πολύ άγχος έχει για το αύριο. Γι' αυτό ψωνίζει τη Dolce & Gabbana με το κιλό. Εδώ άγχος έχω εγώ, καλέ, που μας τη βάλανε απέναντί μας και έχουμε πει στον ανταγωνισμό. Δεν τρέπονται λίγο. Γαίνουνε και λένε δήθεν, δήθεν, όλα δήθεν. Συγγνώμη, κυρία μου, στην κυρία Μενεγάκη τη κόψαν το επίδομα τριτεκνίας. Κάνατε ολόκληρο σκάνδαλο και το έχασε η γυναίκα. Ναι. Έχουν πέσει τα λεφτά στα κανάλια, τι νομίζετε. Θα αγοράσει λιγότερες Louis Vuitton τώρα. Στις Μενεγάκη πια δεν έχουν ζωή. Δεν τρέπεται λίγο και αυτοί και όλοι οι άλλοι. Καλέ, πάνε 2 χρόνια που έχει να βάλει καινούριο βυζί, με δουλεύετε. Έχουν κόψει από παντού. Ναι, την είδα. Το μαλλί ήταν τρέσα περσινή. Που είναι μη σου τύχη, ε. Τρέσα περσινή, δεν έχω χειρότερο. Που λερώνουν αυτές, ψηριάζουν χάλια. Ναι, Αποστολή. Ναι. Έλα, τι έγινε, καλά. Συγχαρητήρια και για χθες, για τα γενέθλια. Συγχαρητήρια γιατί? Συγχαρητήρια σε αυτούς που καταφέραν να φτάσουν 2 χρόνια. Ποιος το περίμενε? Ναι, καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Και αυτό έχω γράψει 2 τραγουδάκια. Θέλεις να σου βάλω το ένα? Για πες, ακούγεται καλά? Πρέπει να ακούγεται. Να δω. Αφιερωμένο στα γενέθλια του Πασό. Με μύτο Βαγγελίνη, τα δυσκολή στερίνη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάτε ένα pause. Εσύ είσαι. Καλέ, σταμάτα λίγο. Ναι, μαγεία είναι. Σταμάτησε, το λέω εγώ. Έγινε κριτική. Περίμενε λίγο. Στον Άρης κιόλας, ναι. Έλα, περίμενε, σου πάλω το άλλο. Για τα γενέθλια, έτσι. Θα το πάθω αυτό. Εσύ είσαι στο τραγούδι. Περίμενε. Εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Και το ηχογραφείς, γιατί δεν μου το λες live. Έλα, μωρέ, τι να το πω live. Και έκανες και λάθη και στην ηχογράφηση. Ότι και καλά το έκανες ηχογράφηση για να γίνει σωστό. Όχι, για να γίνει σωστό, μπράβο. Τι σωστό, αφού είναι λάθος και στην ηχογράφηση, με δουλεύεις. Έλα, να σου πω. Ναι. Έλα λοιπόν, έχω αγάπη for you. Δεν θέλω ούτε live. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θες να σου πω εγώ πάριο? Εκεί θα το χαρείς. Έλα μωρέ και την έχει μεγάλη. Τι θέλεις να κάνω? Με πιέσεις και δεν θέλω, το έχω συγχαθεί. Ένα μήνυμα θέλω να αφήσω. Για πες. Απλώς θέλω να ενημερώσω ότι τα Χριστούγεννα, αντί για γαλοπούλες, μάλλον θα ψήσουμε γουρουνόπουλα, να ξέρουν κάποιοι. Τίποτα άλλο. Ονοώ νοήτο. Παλικάρι μου, μπορώ να σου πω κάτι? Ναι. Ακολουθώ την εκπομπή σου τόση ώρα, να είσαι καλά. Επειδή έμαθα ότι ο εγώκερος κάνει κουμάντο, εγώ είμαι εγώκερος. Με φώτισε λοιπόν. Και ξέρεις πώς με φώτισε? Εγώ ξέρω πώς σε φώτισε ο Γιώργος. Τον άκουσες προχθές να λέει σαφώς, ε? Περίμενε. Έχεις ακούσει τον Γιώργο να λέει σαφώς? Άστα, μην τα ρωτάς. Ε? Μην τα ρωτάς. Το λέει και νομίζω ότι είναι 2 λέξεις. Σαφώς. Ναι. 2. Λοιπόν. Με εκείνο το φως είναι που σε φώτισε. Σαφώς. Δεν ξέρω την άλλη λέξη. Σαφώς. Λόγω του εγώκερου που με φώτισε. Έχω ακούσει ότι ο εγώκερος είναι πολύ εγωκεντρικός. Λοιπόν, περίμενε μισό λεπτό. Είναι λοιπόν. Έχει ισχυρό εγώ. Νομίζω και ο Βενιζέλος είναι εγώκερος. Να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Βέβαια, εκείνος είναι εγώκερος και από το εγώ και από την έγα. Ρε Αποστόλη. Έλα. Όταν ήταν να μπούμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν μας ζήτησε κανείς δημοψήφισμα να απαντήσουμε ναι ή όχι. Τώρα τι απάντηση θέλουν να τους πούμε? Ε, να γαμπτούν οι μαλάκες. Τώρα που τα σκατώσανε, τώρα μας ρωτάνε. Ας συχτήρ γαμπτούν το σπίτι τους. Καλέ, μην τζατίζεστε. Τζαντίζομαι, λέει. Γαμπτούν λεμά τώρα. Έρχεται Σαββατοκύριακο, δεν θέλω. Χαίστηκα.